kiedy pływasz w moim nowym basenie, w słoneczne południe, jak to, a szczeniaki, dalmatyńczyki, tak mi liżą stopy i nos. To pod dom zajeżdża dostawa, by do drinku w ogrodzie był lód. Mój wideotelefon w leżaku przekazuje mi widoki z gór. Mój wideotelefon w leżaku przekazuje mi widoki z gór. Gdzieś dyktafon szyfruje me listy, maszyna rezerwuje mi czas. Wzrokiem puszczam muzykę dla gości, przywołuję obrazy na dach. Ruchem ręki oddalam fotele, planetarium w suficie już gra, więc rozjaśniam przestrzenne tapety. Goście wolą ruletkę i tak, więc rozjaśniam przestrzenne tapety. Goście wolą ruletkę i tak. Kiedy w saunie czekają przygody, a nad miastem zapada już noc, miękka trawa podchodzi pod schody, przezroczyste są ściany i płot. Coraz mocniej pachną róże na dachu, coraz wyżej dzikie wino się pnie. Błyszczy auto czerwone w pokoju i cichutko zabiera stąd mnie. Błyszczy auto czerwone w pokoju i cichutko zabiera stąd mnie.